kafe teko isun, tapi embo atine paling paling wong hang demen riko geleme ono kerono nyawang riko yo ono parane sing kira paran anane. Hang ngerti koyo isun.